själva uppehållet var ju totalt misslyckat. Men den delningen har man inte lyckats göra någonting åt. Och i Brexit-svängen så var ju det där källa till trubbel eftersom man är orolig för en skarp gräns på Irland. Då, ja. Ja. Nu blev det väl inte så heller ändå, men det var ju mycket snack om det. Gårdisk knut som ligger där och det kommer... Fly. Välj nyheterna från sportens vetenskap. Ja, här är Sverigekanalen här. Lite brum från minimixen, men det får ni stå ut med. Och vi har måndagen den 22 juni här, 2020. Jag har pratat ut i mobilen över 3 timmar. Jag var nämligen nere till miljöstationen i morse och där såg det inte alls bra ut. Det var mängder med gummidäck, bildäck, det var skräpigt. Plast- och pappersbehållaren måste tömmas och i avdelningen för tidningar har man pressat in plast och annat som inte skulle alls skulle vara där. Så att de 2 förpackningar som jag har nu, de får helt enkelt vänta där. Och det var ju bedrövligt att se hur det såg ut på, eller vid miljöstationen. Jag hoppas att Samhall snart kommer dit och städar upp. Och pappers- och plastbehållare måste tömmas. Och i tidningsbehållaren så hade man slängt in massor av plast. Och även såna här papperspåsar som ICA säljer också. De ska inte vara där. Nej, men jag gick i alla fall via Trollbo där. Långs oss berget och stigen och Dalkorsvägen in i Långspinn. Jag har pratat över 3 timmar i mobilen nu. Mobilen är avstängd också. Ingen mobilsändning nu. Har legat och vilat och sovit också ett antal timmar. Afrikavärmen är på gång. Referensinspelning har vi. Och eftersom det är måndag så har vi direktsändning som det ska vara från min HP655 här. Det är måndagen den 22 juni. Vandringsturen är publicerad. Jag tror att det blir ett sändning från Radio Haninge här klockan 16 till 18. Ett program som heter Speldrag med dragspel. Radiohaninge.se och måndagar 16 till 18. Det kan bli inställt. Men jag hoppas att det blir idag. Jag brukar nämligen spela in det i så fall med hjälp av VLC Media Player. Fast på min C-dator. Jag tog en sån här liten minipizza också. Och sen var det en färdig rätt. Jag hade duschat i morse där och det var väl en färdig rätt från ICA-köket om jag minns rätt. Jag minns inte exakt vad det var riktigt. Men det var väl en färdig rätt från ICA-köket och värms upp i en av 2 såna här mikrovågsugnar va. Så har jag legat i timmar och vilat och även tagit en tupplur också i sängen och så. Jag tog så lite en minipizza så. Jag såg brevbärarbilen också här. Jag såg en katt också i Långspinn där. Som hade dödat en mus och tuggade just på den här döda musen. I Långspinn vet jag inte om jag såg några människor direkt. Och det kom en kom en kvinna där. Ja, det kom en kvinna på cykel i klänning och jag hann se hennes ben, men hon försvann väldigt fort. Hon trampade bortåt där. Och gick genom Backlunds väg också hem via Backlunds gård. De hade ju mjölkkor, men de är borta sedan länge och gamla. Och de hade ju tuppa höns förut, men det var ju problem med revar där som dödade deras tuppar och höns. Så jag tror inte de har några kvar faktiskt. Nej, jag såg inte många människor i långspinn alls. Så gick jag lite en annan väg hem istället för Solhemsvägen där. Gick jag via Kyrkallén där. Och där kom det en människa bakom mig, tror jag. Om jag minns rätt, nu jag tappar minnet där. Ja, det var en gammal tant som kom. Hon gick också med Kyrkallén. Men så gick jag upp i det där vid klocktornet här ganska högt. Det var två tanter där vid Kyrkallén. Och så gick jag upp i det här klocktornet där vid kyrkogården. Det ligger ganska högt. Och in genom skogen också. Och så kom jag ut den vägen till slut, Tyrlings på vägen. Och där var någon äldre gubbe med en krycka. Som rastade en hund. Och sen var det två tanter som stod och pratade där. På gång- och cykelbanan mellan Tyrlingsbovägen och Solhemsvägen. Och trafiken. Och sen gick den gamla järnvägens banvall en bit in. Och jag tar mig upp den här ledstången då. Upp till det här området här. Det är ju måndag idag. Nej, den här maten jag åt som frukost, det var ju ravioli som hade blivit över från den här burken och en formbrödsskiva också i den här raviolen där och så. Jag tog just en sån här en liten minipizza via måndag 22 juni. Jag tyckte jag hörde Ulf Lundell på P1 också här förut med ett halvt öra sommarprogrammet där. Han är ju bosatt i Skåne så många år. Han hatar SD, men det får han ju göra. Vi har ju yttrandefrihet. Sverigekanalen direkt. Och det är datorsändning här. Mobilen är avstängd. TVn är på. Det är fel på ljudet på TVn. Men jag kan se TVn. Måndagen den 22 juni. Jag behöver komma till ICA-butiken. Ta en sväng ICA-butiken imorgon och fylla på och köpa ett frimärke också. Jag har ett viktigt brev som ska till Borås där. Jag har nämligen inga frimärken hemma. Men kuvert hade jag. Men jag ser just nu på kanal 12 här. Det verkar vara någon form av polis eller annat som genomsöker fordon där. Gränspolis kanske. Jag tror att det är från Latinamerika faktiskt. Där. De är på jakt efter smuggling av droger och så. Det var gränspolisen tror jag. De kollar fordon och så på jakt efter droger. De försöker gömma droger och så på olika sätt i fordon och liknande. De är väldigt finurliga. Man försöker lista ut var någonstans de har gömt de här drogerna. Här var det droger i en bil. Ja, det ligger in i plast då. Stora paket. Instrumentbredan är full av paket med knark. Med värt stora belopp. Det är på kanal 9. Det är väl narkotikapolisen tror jag. Det är något latinamerikanskt land. Det är som ett krig. Ja, jag förstår. Det är alldeles slut med paketet. Det är stora belopp det där. Värt här i Europa. Ja, börja aldrig med det faktiskt. Håll er undan rökning och alkohol och så faktiskt. Ja, jag kan köpa en liten ölburk på ICA. Men jag har pratat över 3 timmar i mobilen där. Mikrofonerna, vandringsturen. Miljöstationen får vänta. Jag har 2 förpackningar dit men det får vänta för att plast- och pappersbehållare måste tömmas. Samhall måste städa upp. Det var stort antal bildäck. Det var sopsäckar och annat. Bråte på marken och så. Plast- och pappersbehållare måste tömmas och det här behållaren för tidningar var full med plast. Tyvärr, och även de här bärkassarna som ICA säljer för 10 spänn i pappersform. Och ICA Långsötan har slutat sälja de här ICA-påsarna som är plastpåsar. De kan man inte köpa någon mer. Nej, i Långsötan såg jag inte många människor direkt. Jag var nere vid Knusaga och tittade där. Vid sjön Lången. En del hus ligger nere vid sjön. Och se om jag kunde se några människor och så. Jag såg att det fanns folk i stugorna, men jag såg inte några människor i Knuts hage där i Långsbyn som var ute i husen. De verkar vara inne hela tiden, inne i själva husen där. Jag tror väl att en del av husen är små och bör ju vara sommarstugor, men det står bilar också utanför, det är också ganska små hus, så att det är svårt att veta om det är sommarhus eller permanent boende där i Knuts hage. Det ligger i Långsbyn, väldigt vackert, mycket blommor och grönt och fint. Man ser vilka enorma skogar vi har. Ja, det är mycket vackert här. På andra sidan sjön Lången gick järnvägen till Byvalla. Jag har cyklat dit och den är nedlagd 1964. Men man ser verkligen hur mycket skog vi har. Man kan ju se de här höga bergen också. Skogsbolagen har ju tagit lite grann. Men det är mycket, mycket, mycket skogar kvar. Verkligen. Det är djupa skogar här. Så att skogarna försvinner inte. Jag hälsade på fåren också här. Det luktar får skit. Men fåren vid Knuts hage tillhör en bondgård som ligger i Laggabacken här norr om Långsötan. De är på sommarbete bara i Långsbyn. Men det finns en bonde där på en liten sidoväg som är återvändsväg där i Långsbyn som har får. Så att det finns får också lokalt. Men de här fåren jag hälsade på, de kommer från Laggabacken. Jag kunde dock inte se någon bagge där, men det var lamm och fårmammor som stirrade på mig. Det luktar starkt. Och de arrenderar väl av Johansson. Den här Knuts, en bondgård som är nedlagd. De är gamla. Gubben och gumman Johansson är gamla och de har varsin rullator där och de går väl aldrig ut vad jag förstår. De har ju svårt att gå så här. Jag tittar på kanal 9. Det verkar vara från Latinamerika där. De är på ständig jakt efter inte alkohol utan narkotika naturligtvis, droger och så. Som ju smugglas från Latinamerika till USA och Europa. Och det är som ett krig. En tidigare hårt skadedrabbad trupp. Så... Ja, det är mycket pengar att tjäna på det där. Tyvärr. Och det dör ju människor varje år. I Sverige och så utav droger. Överdoser och så. Knarkar jag alltså. Och Ulf Lundell var ju också på P1 förut. Men som sagt, var det inte bra det här med att man slänger bildäck på våran miljöstation. Det var ett stort antal gummidäck som var staplade på varandra vid miljöstationen. Oklart vem som har gjort det och Samhall måste återigen städa upp bildäck, sopsäckar och annat på marken där faktiskt. Knuts hage i Långsbyn, väldigt vackert. Jag tog ju bilder där förra sommaren och jag var tillbaka delvis. Knuts hage. Ja, en del verkar bo permanent i husen där och en del är väl sommarstugor vad jag förstår. Ganska små stugor där, det är väl mer fritidshus. Förr var det hästtagare och så utanför där, men det verkar mer en slåtteränga faktiskt. Väldigt vackert i Långsbyn och Knuts hage. En fin by faktiskt med kossor och hästar och tuppar, höns och anker och så vidare. Katter som dödar möss och en katt där som tuggar på en död mus. Mobilen är som sagt avstängd. Jag har pratat över 3 timmar i mobilen ute. i den här banningsturen som en privat podd, en röstinspelning alltså i mobilen. Kvällens Sportextra. Väldigt fint faktiskt på sommaren måste jag säga. Mycket fina blommor här. Jag såg några underliga fåglar också där. Eventuellt var det väl, de tyckte det var lite gula och ja, gick så fort och så. Men det finns ju grönsiska och gulsiska och grejer. Det är inte lätt med fåglar för att de försvinner ganska fort. Man hinner knappt se vad det är för färg på fåglarna där. Men det finns ju gulsiska och grönsiska och allt det. Men det var flockar med fåglar och annat och måsar och så. Men måsarna kommer ju varje år. Måsar och fiskmåsar och skrattmåsar som kommer till Långsuttan och häckar vid sjön Tyllingen varje år. Men de försvinner sen när de har fått sina ungar faktiskt. Och det verkar de ha gjort. De finns inte kvar längre vid sjön Tyllingen här. De brukar ju skrena, men som tur är har man ju hörlurar. Så man kan öka musiken och så. Men jag såg en del fiskmås och liknande vid sjön Lången och så. Men jag såg inte många människor i Långspen faktiskt. Där. Det var väl inte någon som var ute och gick på någon promenad och så. Ja, det var en kvinna med klänning som cyklade, men hon med klänningen försvann ganska fort. Så att speciellt mycket människor såg jag inte där faktiskt. Ja, tyvärr var det rätt kallt. Ja, träningsbyxor och Helle Hansen-tröja och munkjacka hittar vi i miljöstationen. Så det är tämligen kallt på morgon tyvärr, och kalla vindar var det också faktiskt där, och den här Afrikavärmen verkar på gång här. Afrikavärmen. Det har skett förut och nu är det dags med Afrikavärme här. Och även till Långsuttan minsann. Ett antal dagar. Man kunde se klart appen där. 30, 30, 30, 31. Men sen var det faktiskt dags för en kallfront också. Med så här, runt 20 så här. Så att det blir ju betydligt svalare sen. Men först ska ju då Afrikavärmen komma fram här. Ja, jag har blåbärssoppa och apelsinjuice och en liten sån här provpudd choklad här. En liten dessert. Mobilen är avstängd. Jag hoppas vi har med oss några lyssnare. Jag tror vi har det eftersom ni hör vad jag säger. Ni kanske lyssnar efteråt i arkivet också. Mycket vackert, grönt sol. Ja, lite höga moln. Lite blåsigt. Ja, det blåste faktiskt tyvärr. Ganska så mycket här tycker jag. Det var ju rejält kallt, minst sagt. Kommer ut på morgonen tidigt och det är kallt. Blåsigt och så i skuggan där. Solen kom ju delvis fram, men det var lite höga slöjdmoln och så vidare faktiskt där. Det var länge sedan sist jag gick kyrkalen hemma. Och gick upp i klocktornet. Ligger högt det där. Det syns långt bort faktiskt det där klocktornet. Man kan se det i Långspen. Ända bort är vid gränsen mellan sjön Lången och Bysjön. Ja, Långspen är en fin by och där är ett hundratal kor också för köttproduktion och Lillbacka gubben har getter och en annan gubbe får. Inte så mycket hästar, men det finns hästar också i hagarna, några stycken i alla fall, så det räcker för mig. Men det är inte så mycket hästar längre i Långspen, det är i alla fall några där. Så att, jag tror att den här Backlunds gård i Långspen har, inte har kvar tupp och höns, för att de är ute och picka fritt förut där. Men är det ett gumma där jag pratar med så är ju problem då med lösgående höns, för att det finns ju revar som dödar deras höns, och jag tror inte att de har några höns kvar faktiskt. Inte som man ser ut i alla fall. eventuellt in den här ladan. Men de är gamla och Backlunds gård är ganska sliten också. Men de här fåren som betar just nu vid Knuds hage, de tillhör inte långspinn alls. De kommer från Laggabacken, de är på sommarbete där. En del bönder har delvis kört den första slotten också. Förr skedde det för hand och så, som vet. Men, och så var det härser som torkade där. Det var den gamla tekniken. Numera kommer ut med den här plast, heter det. Ja. Jag minns inte vad det heter nu riktigt, men det kallas något speciellt det. Höet kommer ut i så här stora plastbalar kallas det. Så att det växer otroligt här. Det vi tidigare kallade våran offentlighet är ju idag till allra största delen styrt av. Så att nu har vi en helt vanlig datorsändning. HP-65, det är datorn. Vi spelar in med hjälp av Bert Stream. Och man kan spela in också med det här Bert Stream. Broadcasting using this tool. B-U-T-T. Här kan man ställa in stereo, mono, MP3, OGG, Wave. Och man kan även skicka ut också ett meddelande också i era mediaspelare här. Faktiskt. Med en liten text som dyker upp i era displayer. Röd lampa. Ja, det lyser som en liten röd lampa i alla fall när det är recording. Man kan även spela in med det här programmet. Vilket man inte kan göra med C-datorn och Edcast. Ja, det är väldigt fint ute och björken är grön, allt är grönt. Det är blommor och det är blommor och det är tisteblommor, det är smörblommor, det är andra gula blommor, det är skära blommor, det är ju vita kummin, det är otroligt det är fint. Ja, sommar verkligen och Afrika, värmen är tydligen på gång också. Jag tror att det blir ett program klockan 16 på radiohaninge.se som heter Speldrag med dragspel. Sist så blev det inte så. Det var kommunalfullmäktige. Nej, det är förra gången kanske. Sist var det kanske gubbar, men dessförinnan så var det inte så faktiskt. Det blev kommunalfullmäktige möte där, så att vi har ingen kommun. Ja. Så att imorgon blir en sväng någonstans. ICA där, fylla på, köpa frimärke och lägga ett brev till Borås på brevlådan. ICA öppnar klockan 8 på morgonen och så. Det är alltså återigen ett besök i byn Långspinn här via Trollbo. Men människorna verkar man inte se. Man ser mest bara husen och ännu mera hus och människorna ser man inte direkt. Vilket är lite märkligt. Ja, husen ser man men människorna ser man inte direkt. Det är konstigt det där. Men om det blir speldrag här klockan 16 så ska jag spela in till 18 från en direkt serveradress från Radio Haninge där .se. Men klockan är inte 16 ännu. Ansamlingen och kunskap om oss som individ. Ja, kanal 9 visar från Latinamerika tror jag, och det är väl då narkotikapolisen i någon sån här latinamerikansk land. Det är ju som ett krig det där. Och här snackar vi om stora mängder av beslagtagen narkotika som man försöker gömma på olika sätt. Ofta är det ju kokain och så som ska till USA eller Europa främst. Och det är stora värden också naturligtvis. Och allt det här förstörs också av landets stat. Man förstör ju enorma mängder med narkotika. Det är alltså narkotikapolisen vi ser på kanal 9 här. Jag ser på kanal 9. Jag har hållit låda i mobilens mikrofoner också över 3 timmar idag. Så att jag känner mig något... Jag pratar lite grann och sen vilar jag rösten också där. Men det är lite småkallt, lite kalla vindar och så, det blåste. Men det är kyligt idag, så det är träningsbyxor. Helle Hansen tröja med halskrage från Hynshyttans elskåp och en munkjacka som jag hittade på miljöstationen i Långsötan, och där måste man då sälja upp. Det är någon okänd person som har slängt ett stort antal gummidäck där. Plast och pappersbehållare måste tömmas, och någon idiot har även slängt plast och papperskassar i behållaren för tidningar. Så det är helt felsorterat. Så nu måste jag vänta tills man har tömt pappers- och plastbehållaren på miljöstationen. Jag har 2 förpackningar, men det får vänta. Och Samhall måste tyvärr återigen städa upp på den här miljöstationen. Det är oklart vilka personer som håller på att skräpa ner så här. Det är tråkigt att man förstör faktiskt, för att man får inte slänga plast där tidningen ska vara. Det blir helt fel faktiskt. Det är ett problem med den här miljöstationen i Långsötan, att man skräpar ner sig förskräckligt där. Det ser förskräckligt ut, märktes det. Nu ska jag se här, orra det hår. Gråa himlen grina mot mig. Hur ska det bli här utan dig? Ja, okej. Jag bad i månen och stjärnorna med. Blev ändå brädad och hamnade i lä. Inte ens kvar för att säga hej. Du kan kalla det trubbel. Det är precis vad det är. För allting är dubbelt när man en gång varit kär. Du kan kalla det trubbel. Finns ingen väg. Du kan kalla det trubbel. Ja, som vi tidigare tagit upp här, så ska ni i första hand lyssna på oss via en så kallad direkt serveradress. Vi har en 22-23 kanaler som i princip streamar och strömmar dygnet runt. Bäst är att lyssna på oss via er mediaspelare eller era mediaspelare. I dator, laptop, surfplatta, smartmobil. Ja, sån här iPhone eller kanske och så, ja. Android. Man skriver in ett protokoll till en direkt streamande server som strömmar och streamar ljudet. Man är noga också när man skriver in det här protokollet så att det blir exakt som det ska vara. Det är lätt att det blir fel där. Att det blir punkter och så, och kommatecken och så, men det kan bli fel. Om ni får problem med att det ska fungera med servern, fast ni har skrivit rätt, så kan det krångla på vissa mediaspelare. Då får ni skriva snedstreck listen.pls. Snedstreck listen.pls. Eller testa också snedstreck listen.m3u. De här serveradresserna finns ofta i form av en banner eller badge. Det ser ut som reklambilder i blått och gult. Det kan också vara hyperlänkar. Framförallt finns de här på två adresser. Dalakanalen.webnode.se. Bedröna 26 mos. Dalakanalen.webnode.se. Alltså dalakanalen.webnode.se. Dessutom finns det mycket på dalakanalen.webnode.se/lyssna. Ni har en meny uppe till höger där. Alltså dalakanalen.webnode.se/lyssna. När ni ser de här serveradresserna, kopiera eller ta fram papper och penna. Skriv upp de här serveradresserna. Skriv upp det noga. Och öppna er mediaspelare. Eller era mediaspelare. Det kan stå lägg till URL. Det kan stå strömma. Om ni fyller i det här manuellt. I vissa fall kan man kopiera och klistra in. Men om ni då fyller i det manuellt. Så att först får ni ta papper och penna. Och sen skriver ni upp det här protokollet till den här serveradressen. Och andra serveradresser också. Mycket noga. Kontrollera flera gånger. Kolla noga att ni har skrivit upp serveradresserna väldigt noga. Minst en gång. Minst två gånger. Eller kanske tre gånger. Att siffrorna är rätt. Att det är punkter emellan och kolontecken också innan portnumret kommer där. Liseberg. Min plan var ju att jag skulle arbeta i Liseberg under sommaren, så nu så är jag arbetslös och det är ju jättetråkigt, såklart. När du pratar med kollegor och kompisar så där, hur går snacket då? Ja. Man lägger till, eller in och lägger till då, helt enkelt de här. Man gör en kontroll. Man kollar noga också. Minst en eller två gånger. Att allt är exakt som det ska skrivas. Det är lätt att man skriver fel. Punkter ska vara punkter. Kolontecken, snedstreck. Så att det blir exakt som det ska vara i protokollet där. Sen så sparar man då det här i en spellista i mediaspelaren. Och döper då varje kanal. Till exempel Sverigekanalen 1. eller Sverigekanalen 2C till exempel, Sverigekanalen 4D, 5D och så vidare. Och sen är det mycket lättare då att lyssna på oss i mediaspelarna som vi har, ni har säkert fler. Men för att serveradressen är sparad i en spellista som ni vet. Ni trycker med ett finger och om servern normalt då strömmar så kommer det strax att få kontakt med servern också. Det tar ofta bara några få sekunder så ska det strömma och streama. Det är absolut det lättaste. Vi har ju problem med webbläsaren Chrome här som ställer till det. Jag tror att det gäller både TuneIn och liveonlineradio.net. Om man nu använder webbläsaren Chrome där så kommer det att krångla. Jag har ju testat också med alternativa webbläsare här när det gäller TuneIn och liveonlineradio.net, och då har det ju faktiskt fungerat. Men tyvärr så använder jag ju Chrome här som standard. Så att jag har lagt in några av våra kanaler också i en app i mobilen som heter MR Recorder. Det här finns bara för Android-systemet. Men om ni har Android så kan jag rekommendera appen MR Recorder. Där kan man lägga in URL-er, alltså direkta serveradresser, och spara i en spellista. Den här appen MR Recorder finns bara för Android-systemet. Vote for him in November, certainly not. Ja, Afrikavärmen är på gång. För att om ni upplever problem, ni använder webbläsaren Chrome som många gör, och sen besöker ni tunein.com och så söker ni på Sverigekanalen på tunein.com, men det kommer bara stå att den här kanalen är off-air, vilket inte stämmer. Kanalen är on-air, den är i sändning. Men orsaken till att det krånglar och att det står off-air är webbläsaren Chrome. Det verkar vara samma elände med liveonlineradio.net. När man väljer Sweden, söker på S, bokstaven S, och Sverigekanalen på liveonlineradio.net. Ja, om man använder webbläsaren Chrome, men då måste ni använda en annan webbläsare. Bäst är att använda våra serveradresser faktiskt. Vi kallar direkt serveradress. Det kommer då att fungera, men det kommer inte att fungera med Chrome. Tyvärr. Ja, det där blir Afrikavärme några dagar, men sen blir det tydligen betydligt kallare. Det är ganska kallt på morgonen också här. Kalla, kyliga vindar också faktiskt. Because of you, oh, because of you. verkar inte bli någonting där. Nej. Nej, det var inga gubbar. Det var någonting annat. Det var riktigt slinga. De kanske tar sommarledigt. Vad bra, det har ingen det. Nej, det verkar inte bli något. Alls faktiskt. Det var någonting helt annat. Det var någon slags popmusik. Ja, jag pratade med Trump-anhängare på den platsen där jag är nu faktiskt, lite ett stenkast ifrån arenan där Trump höll sitt tal i lördags. Och det var ju fullt av Trump-anhängare här då. Ofta hängivna personer som kommer hit till de här massmötena. De som verkligen älskar Trump, som också säger att de älskar Trump på det sättet. Så några dagar innan Trumps tal här i Tulsa så träffade jag en familj som jag frågade just om deras syn på coronapandemin och på de pågående demonstrationerna. Köerna till Trumps massmöten kan bli långa. En del supportrar kommer flera dagar i förväg. Här utanför arenan i Tulsa träffar jag familjen Harris. De kör inte eftersom de bor här i stan. Men två dagar innan mötet står de med andra Trump-supportrar framför arenan ändå. De vill visa presidenten sitt stöd. Is it your own song or what is it? Okay, well. It's called Keep America Great. Keep America Great. Vi har gjort en sång, berättar Camille Harris. Den heter Keep America Great. Ska vi spela den för dig? Hennes syster, pappa och mamma ställer vant upp sig bredvid varandra medan hon tar upp en gitarr ur ett fodral. Sen trycker pappan på play på en liten vit högtalare som han har med sig. Keep America great. Keep America great. Gotta stick to our guns. Keep the freedom we want. Keep America great. There will never be another USA. Freedom won't come back if we give it away. It's time to pray. Let's join as one. Let me hear you say, go Trump 2020. Go Trump 2020. Go Trump 2020. Go Trump. Låten är en hyllning till Donald Trump och en uppmaning till att rösta på honom i valet. Familjen Harris, som är djupt kristen, anser att Trump är den enda kandidaten som står för deras värderingar. Och han stödjer våra poliser, säger pappan David Harris, apropå de demonstrationer som arrangerats runt om i landet den senaste månaden. Det är stressigt att vara polis och de måste fatta blixtsnabba beslut. Jag förlåter dem om de gör fel ibland, säger han. The police are under such stress. They have to make decisions quickly. Sometimes they make bad decisions because they are human beings. I forgive them for that. Camille Harris bryter in och säger att det finns många andra sätt att förändra saker på än att demonstrera. De kan rösta eller bli politiker. Tänk dig bara om vi hade demonstrerat mot abort på samma sätt som de gör. Våldsamt, och sen så får de inga straff heller. Vi hade blivit korsfästa och slängda i fängelse. If we had every organization having that same right to just go burn things down and be justified and acquitted and bailed out of jail and kill people, like we could literally go after abortion. Mm-hmm. And are we allowed to do the same thing they're doing? We would be crucified. We would be thrown in jail. En annan stor fråga i USA just nu handlar om pandemin. Många amerikanska medier ifrågasätter att Trump-kampanjen nu börjar genomföra sina kampanjmöten inför publik igen. Familjen Harris har en annan syn på den frågan. Det här är en plandemic, säger David Harris. Det är en komplott. De överdriver farorna för att de inte vill att Donald Trump ska genomföra sina populära massmöten. But I believe the truth of the matter is this whole thing is it's politically based so that they can shut Donald Trump's rallies down. That's the whole point. Oh, scare them out of the rallies. Make people feel like they're going to get sickness and disease and like it's all of a sudden some horrible thing that Donald Trump's doing to bring people together. Först så var det Ryssland, sen Ukraina och efter det riksrätt. Demonstrationerna och viruset är bara de senaste angreppen på vår president. So Russia didn't work, then Ukraine didn't work. Now they says, "Oh, well let's do an impeachment thing." It didn't work. So then we had the COVID virus thing came up the right time. Right after this the riots. Keep America great. Woo! Ja, det här var alltså familjen Harry som jag träffade här, som just visar på den här hängivenheten som ofta finns bland Trump-anhängare som går på de här massmötena. Säger Fernando Arias. Över till dig då, Kajsa Boglin. Vi hörde här den här familjen Harrys syn på coronaviruset, att det används som en sorts komplott då för att hindra folk från att gå på Trumps möten. Vad får det för konsekvenser att åtminstone en del av Trumps supportrar tror att riskerna med viruset är överdrivna? Men det här har ju blivit ytterligare en konfliktyta i det delen. Diskussionen om huruvida man ska bära mask är ett sånt tydligt exempel. Å ena sidan så är det obligatoriskt att ha mask i offentliga utrymmen inomhus i många delstater. Å andra sidan så sa Trump nyligen att man kan tolka bärandet av mask som ett uttryck för att man inte tycker om honom. Och självklart var det inte speciellt många inne på Trump-mötet i helgen som hade ansiktsmask eller höll på och handspritade oavbrutet. Det har blivit ett politiskt ställningstagande att inte hålla på och oroa sig så mycket över corona. Och vi har sett att republikanska väljare generellt redan från början av pandemin var mindre oroliga över viruset. Det kan också ha berott lite grann på att de värst drabbade tidiga delstaterna var övervägande demokratiska. Men nu har vi en ny våg som drar in över mer republikanska delstater som till exempel Texas. Så det ska bli intressant att se vad som händer med opinionen då. Det hackar lite här. Vi får hoppas att det håller i så att vi kan höra det hela tiden, Kajsa Boglin. Jag vill bara fråga, om man tänker på just nu som du är inne på här med att det börjar bli konsekvenser och det börjar märkas i republikanska delstater, hur stort stöd har Trump i sitt parti för sin hantering generellt utav pandemin? Inom parti tror jag att de flesta tycker att han har hanterat det här bra eller okej, eller att det i alla fall var en så stor och oväntad sak så att man kan ha förståelse för att allting inte gick perfekt i början. Det finns säkert de som önskar att han inte gjort. Följ mig på Twitter där. Twitter Dala Gunnar. Stelbent i Sture, 38 grader i Sibirien. Det är alltså flera värmeböljor här som drar in över världen nu. Och nya värmerekord slås. I helgen var det 38 grader i Sibirien. Den här uppgiften kommer från Expressen.se. Man talar om 120 000 döda redan och det är 2 miljoner smittade. Alltså det är väldigt stora människomängder som har skadats av viruset. Men ändå så det påverkar inte de här stämningarna, menar du? Jo, men det är klart att alla amerikaner känner sig drabbade av coronaviruset och många har ju personliga erfarenheter antingen av att man har släkt eller närstående vänner som har blivit smittade eller har drabbats ekonomiskt. Så att det handlar ju mer om hur man ska hantera det här rent politiskt inför valet i höst och i det läget som man börjar gå in och kritisera på detaljnivå vad presidenten har gjort, så tror jag att många republikaner känner att det finns en politisk risk med det. De vill såklart att han ska bli återvald i höst och då kanske man hellre vill spara den interna kritiken, antingen hålla den internt eller ta den senare. Säger Kajsa Boglin. Fernando Arias, om vi går över till den andra frågan som är ju väldigt het i USA nu, de här landsomfattande demonstrationerna Black Lives Matter efter afroamerikanen George Floyds död. De har ju pågått en månad ungefär nu och vi hörde ju då de här Trump-anhängarna som du intervjuar som tycker att de har gått över styr. Är det här en utbredd uppfattning? Ja, det skulle jag säga. De jag pratar med brukar också göra som familjen gjorde. Man har en tendens att fokusera på förstörelsen av byggnader och sammandrabbningarna med polisen. Och det har förekommit våldsamheter i de här demonstrationerna. Men det har ju varit en mycket liten del av de landomfattande protester som vi har sett den senaste månaden. Trots det så är det ofta våldsamheterna som Trump-anhängare gärna pratar om när det gäller protesterna som vi också hörde i reportaget. Det beror delvis skulle jag säga på media som är otroligt polariserad i USA. Beroende på vad du läser och beroende på var du läser det så får du en bild av vad som pågår som kan skilja sig markant från andra beskrivningar. Och det faktumet tror jag Mobilen är avstängd, ingen mobilsändning. Jag följer också en del bloggar här som dels kommer via e-post och som inloggat på WordPress kan jag se de här bloggarna som jag följer. En del har ju sån här kopplat och helt upp på en del sån här länkar då som leder till intressanta nyheter. Men de är ju igång. Ja. Det är verkligen spelbra det här. Är det slingan? Ja, vänta. De kommer igång sent idag i så fall. De här speldrag. Man måste höra om det är slingan eller om det är speldrag. Ett ögonblick. Röktet. Det är bara en slinga där. Jag minns så väl den kvällen möttes du och jag. Du kom som sänd från himlen och dansade. Nej, Radio Haringe är inget speldrag idag med gubbarna. Det verkar vara ledigt. De kanske är lediga och så. Det här verkar vara en slinga på radioharinge.se. Den här direkta serveradressen. Jag vet inte vad som har hänt. De kanske har tagit ledigt. Det är ju sommar. Jag minns jag var ute på Vega i Haringe mycket där i många år. Slutet på 60-talet fram till 2000 och det var ganska sällan när jag lyssnade på Radio Haringe faktiskt där. Men jag minns att de hade ganska trevlig musik. Dansbandsmusik och så faktiskt. Så att jag har pratat mer än tre timmar i mobilen ute idag. Vandringsturen här, så att ni vet om det, att jag är lite trött och så. Men nu har vi Sverigekanalen direkt från D-datorn. Frågan om mänskliga rättigheter, situationen i Hongkong, och där har ju EU tidigare kritiserat Kinas säkerhetslagar. Och den här Afrikavärmen verkar vara på gång och ett antal dagar, och sen blir det väl betydligt svårare sen. Det är otroligt att värmen från Afrika kommer upp till Långsuttan faktiskt. Det är mycket märkligt där. Måste jag säga faktiskt. Nej, det är någon slingare där. Oh, ja, på Radio Haninge. Ja, det är alltså trevlig musik. Nej, det är en slinga hör jag. Det är inget ordinarie program alls där. Kolla Twitterflödet också. Dala Gunnar på Twitter och jag följer också nya bloggar via WordPress. Ni lyssnar till Sverigekanalen direkt. Vi heter Sverigekanalen. Tillståndet. Sändningstillståndet. Och jag ska säga också att ansvarig utgivare för dessa sändningar är Gunnar Andersson i Långsuttan. Jag är inne på Twitter. Där kan ni följa mig som Dala Gunnar. På Twitter, Facebook, Sverigekanalen. Vi heter alltså Sverigekanalen på Facebook. Ja, snedstreck. Det finns teknologi på tog. Här är en Lars Törnros här, han har 11 följare på Twitter. Han ska köpa bubbel där och fira att han har 11 följare. Ja, det var inte mycket. Men jag ser på Twitter här. Jag ser här 38 grader i det nu. 38 grader i det nu. Coronakrisen har gjort att man har lite sannolikt viktigt att de har högsta nivå, för de har väldigt viktiga saker rent fyrmöte framför sig. Det kanske inte är riktigt lika. Det är lugnt. Stationer runt i Trollbos Långspin och pratat i över tre timmar i. Och har legat och sovit och så vidare, så att vi får ta lite lugnt faktiskt här. Radio Haninges dragspelsprogram verkar vara inställt. Jag ska ha spelat in det. Verkar inte bli någonting. Och England hade också ytterligare ett sådant här terrordåd nyligen i Reading. Några kniv dödade och den här muslimen blev gripen av engelsk polis. Och England har problem. England, London och England har stora problem med stabbing. Alltså man hugger med knivar och ibland är det väldigt, väldigt unga gärningsmän och personer som kanske är 10, 11, 12, 13 år som har knivar och ibland så lyckas man faktiskt döda människor också faktiskt. Det är hemskt. Argumenten som är... Vi vet den här... blatten här som skulle knivhugga en eller råna en 56-årig kvinna här på hennes mobiltelefon och hon gjorde motstånd och den här blattekräket då hugger den svenska kvinnan i hjärtat då. Hon förs ju svårt skadad till sjukhus. Den här unge gärningsmannen grips av polis och den 56-åriga kvinnan avlider på sjukhus några dagar efter händelsen. Så att då blir det ju mord faktiskt. vidare. Även inom hälsosektorn pratar man om att bli mer oberoende efter coronautbrottet. Och det här var ju någonting som man också hörde tidigare. Men nu på grund av de här, det som händer i Kina med Hongkong till exempel, men också med coronautbrottet, ja, då blir det än mer aktuellt. Så att så sätt kanske det blir ett större tryck från EUs sida att sätta tryck på Kina att öppna upp sig. Vi lär få återkomma till det här. Tack så mycket, Andreas Liljeheden, som är Sveriges Radios korrespondent i Bryssel. Att nöden är uppfinningarnas moder kanske är en sliten klyscha, men det betyder ju inte att den är osann. För coronapandemin har lett till massor av förslag som på olika sätt ska göra skillnad i kampen mot viruset och i tiden som kommer efteråt. Över 600 ansökningar har hittills kommit in till innovationsmyndigheten Vinnova som efterlyser innovationer i krisens spår som kan få bidrag på upp till 1 miljon kronor. Och här är studion. Kanal 9 visar från Nya Zeeland. Annars har min mamma och min syster och mina bröder och min familj finns ju då i Australien. Men jag finns i Sverige. Ja, så är det. Ja. Här har vi också Donald Trump på Twitter. Se här. Han angriper också ledaren för Venezuela här. Någon Maduro. Regimen där. Och Donald Trump vill att Maduro lämnar ifrån sig makten i Venezuela. Restauranger som inte har vanliga kunder på besök längre. Men vi privatpersoner beställer mat online. Men vi behöver också hjälp av budfirmor och taxi kanske för att köra och leverera den här maten hem till oss. Så den typen av samverkan uppstår oftast i de här projekten. Mm. Så den typen av samverkan kan liksom belönas eller få bidrag i det här? Ja, precis. Och vi ser också exempel då på de här nya behoven att vissa branscher har inga arbetsuppgifter för sin personal, så att då står de utan arbetsuppgifter, medan vissa andra branscher skriker efter arbetskraft för att de som normalt sett jobbar i den branschen kan kanske inte ta sig till Sverige eller utav annan anledning inte tillgängliga. Och då kanske man behöver göra någon form av insats för att man ska kunna byta personal med varandra. Så att man kanske behöver snabbutbildning, man behöver någon form av certifiering, att man tillåts jobba i den här branschen och verksamheten så att det blir säkert. Så den typen av projekt är vanliga. Ett projekt som har fått Vinnova-pengar och som kan kopplas till ett aktuellt ämne nu, det är en lösning som ska hjälpa till att hitta möjliga plasmadonatorer som kan hjälpa covid-19-sjuka. Ja, att ICA-butiken slutar sälja plastpåsar. Man kan alltså inte köpa plastpåsar på ICA långsiktigt. Man kan undra liksom... för att det finns ju miljövänlig plast som går att återvinna och... man kan återvinna plastpåsarna på miljöstationen här. Men det går alltså inte att köpa några plastpåsar längre. Och enligt Petterssons blogg.se så står det så här: äldre vit tant i rullstol blir kulturberikad. Och det här kommer alltså från Petterssons blogg.se. Och förutom gubben Pettersson så är det ett antal skribenter där. En del satt utomlands. Som utlandssvensk postar väldigt flitigt. Det kan vara det alltså. Pettersonsblogg.se. Och vi har ju samhället. Det är också en WordPress-blogg. Domännamn. Samhället.biz. Samhället.com. Men komkulisserna.biz. hemsidan thegodet.com, domännamn till en WordPress-blogg. Klinisk, och vi på bättre påvändning och på hand om de data pipeline som uppstår. Vi samlar på en stark lösning. Hur kommer det då? Ja. Ofta så har en gäng som består av ras icke-vita. Alltså, det är hela tiden så det knivar och pistoler och så. Men alltså att äga de gäster det. Vi hade ju förut här i våras där två timmar hade man sparkat ner på äldre gubbar som eller var svenskar och de var över 90 år gamla som blev nedslagna helt enkelt på gatan i Malmö där. Av stor typerikare. De ger sig på gamlingar som inte har kryckor och rullator och så. Hört så. Mycket fräckt gjort. Vilka blir det ju, går det framåt det här projektet? Ett helt annat projekt som har fått det här bidraget är vart utomhus, bland annat säkravningar, och det är arkitekten Sofia Kanje vid Nyréns arkitektkontor som har utformat det. Du sitter kommen hit. Ja, vad är hur ser ett sånt här kapell? Här vi har vad är det då? Ja, det var ju tåget. Ja, det var ju 1 juli så är det förändringar i tågtrafiken mellan Gävle och Sundsvall på grund av banarbete. Upplag hur det ser ut. Någon ger ni tipsnummer. Och du Nina, nu har de ju också kommit ut med att få sova i som Tivolin och märka som in. Jag på nian för att jag vet ju att Nya Zeeland och Avesthöga berg faktiskt, och det kan jag tycka så berg. Eller med på topparna faktiskt, och det tror man inte, men det är rätt upp. Det är ju på nio här. Den här patrull i Nya Zeeland. Men det var tydligen så att varningen tog led. Det skulle ha varit ett dragspel klockan det var. Ja, vet jag. Oklart varför det led. Ja, nian visar en polis på Nya Zeeland, en ö där. Ute det stora havet. New Zealand. Det är äldre tant, eller äldre vit tant i rullstol blir kulturberikad. Man går till attack mot en äldre vit dam i rullstol där. Hemskt. Här är Michel Berlin också. Michel Berlin, han medverkade också tidigare. Vid något tillfälle där på Sverigekanalen, jag tror han kom in via Skype för många år sedan. Och ett nytt ord också då, vänsterblivna. Ja. Petterssonsblogg.se där. För att jag följer nämligen en del bloggar där, så att jag försöker uppdatera vad står det där. Ja, det är bloggar och ska sköta igen och så här. Någon slingrar sig. Värld, tänkte jag säga, vi är svärdforska. Om man har två stycken på dem i att fiska, då tycker jag att man ska göra det. Det om inte du kan sen tidigare. Ja, precis, man behöver ju att jag sköter allt själv, och det kan bli ganska mycket. om jag förstår saken rätt så inte och så. Man får inte tillstånd att starta upp det. Det innebär ju ekonomiskt faktiskt. Och SV Pool också där. Innan jag är ute då. Klicka på Twitter och SV Pool. Hashtaggen SV Pool. Minsan. Ja, det är roligt också. Ja, det var en svart neger där med hockey. Hockeyutrustning och hjälm på huvudet där på någon kanal. Ja, när det är nära det där så är det idrott. Det kan bli uppehåll och så med sändningarna på sommaren här. Den här slingan är så lite som det. Ja, det är alltid någon slinga också. Ja, den injosen var så jag satt framme här så i köket med kylskåpet. Ja. Men mobilen kommer igång. Då startar vi upp den här mobil kanalsändningen igen med radion som jag kallar. Härligt, 38 grader varm blir det. Till att det kan inte i Sibirien, men i nämligen statliga. Tågen fungerar alltså kallt, men det var inte Sibirien. Hårda grader i Sibirien förknippas med väldigt riktigt kyligt. Det är 38 grader i Sibirien här i helgen. Ja, då släpper jag tänka på Röde Haninge. Det var inställt på någon slingare. Istället. No. Jag ska se här, man kan uppdatera sverigekanalen.wordpress.com här på min HP605. Sverigekanalen är måndag tidigt och det är timma. Trots att flisa en öppning ska säkert en om folksamlingar på personer. Minister Mikael Damberg, när era lättnader inför som oroliga skulle öka smittspridningen. Regeringen har gjort en sammanbedömning av detta om lättnader som faktiskt har kommit nu inför sommaren, att det får räcka. Sommarland tog man beslutet att säsongen redan förra veckan, medan man på loppats ända in sista. Nu är man besviken, men vågar inte säga att säsongen är helt inställd riktigt ännu. Julia Vasilis är informationschef på Liseberg. Det är det vi inte riktigt vet. Vi har ju bara fått beskedet via media än så länge. Så att vi behöver sätta oss ner och processa detta lite och också se hur det är är formulerat och hur det ska tolkas. Förutom nöjesparkerna så drabbas också många unga som hade sett fram emot ett sommarjobb på parkerna. En av dem är Kera Strula. Panik får man ju, för att ja, men de är öppet med där inne, skulle inte liksom kunna få öppna. Så var det bästa. Men ja, det blev ju lite panik. Säg Lack som nu står jobb. Reporterna i Samhällsradios PF. Hårt kritiserad intervju i tyst veckan där Sverige... SVT tar upp. Kulturberikare blatt av. 28-årig man... Ja, 28-årig man skriver SVT. Det var en självberikare. Han har erkänt att han har dödat och styckat 30-årsåldern i köområdet. Så. För jag nämner självklart att det inte är svensk. Alltså. Klart om han blir kulturberikare. Han mördade en man. Så han styckade han också den här döden. Till livstid. Han... den här blatten kommer att kosta oss enorma summor. Men å andra sidan dock mer människor och styckbana. Inte på rimligt. Ann Lindes. Vi har idag måndag den här kön. Vi talar in studiemikrofon. Det finns ingen equalizer här så att den är neutral i ljudbilden. Hon ger ändå. Jag pillar lite grann på två skärmar och så. Sen tv-skärm också. Mobilen är avstängd. Jag är lite grann på Dalagunnar på Twitter här. Och ska försöka uppdatera också sverigekanalen.wordpress.com. Jag säger till också när mobilen är i sändning senare. Den blir avstängd. Får äta det småflickor som ligger under på himmel där. Eller var. Ja. Nej, det var ingenting på Röde Haninge. Man slinga. Okej. Det är inte alltid som det följer liksom exakt. Vad säger jag? Som det ska vara. I tablor och så. Men det beror på att det är sommar annat. De påverkar. Standardbehandling, hälft och blod. Men ingen uppgift här, vi har passerat 5000. Så att det är. Men vi ser våra, hur få döda de har så att säga, för typ. Och Sverige är själv med flest döda av alla nordiska länder. Anmärkningsvärt faktiskt. Inte sköts bra faktiskt. Det här har sköts dåligt. Provning av blodplasmametoden, att patienter med virus i blodet verkar bli av med det. Och det tycker Magnus Rasmussen verkar logiskt. Det här är ju en behandling som riktar sig mot viruset och det tycker jag är tilltalande att ha det som sitt huvudmål att få bort viruset snarare än styra om immunförsvaret. Då kan det ju vara så att den optimala strategin innehåller, men jag tycker ju viruset för att man ska angripa. Magnus Rasmussen, läkare och professor vid Skånes sjukhus, rapport. Sen folkhälsan som senast i torsdag 9 nya dödsfall till följd av coronaviruset rapporteras in. I totalt har nu 5122 personer avlidit smittade av viruset. Myndigheterna har slutat att uppdatera sammanställningen under helger i sommar eftersom det är eftersläpning i ingen. Ett israeliskt övervakningsföretag används av Auk-Shimer för att spionera de människorättsaktivister, hävdar Amnesty. Organisationen pekar på indikerade metoder att avlyssna till. Skriver vad Amnesty kallar en eskalering inom övervakningssamhället. Just då en marokkansk känd för att utreda korruption inom regimen. Nära ett års tid utsattes han för en så kallad nätkorruption, alltså ett virus som infiltrerar telefonen och ger en utomstående part tillgång till allt som sker, som samtal och internetsökningar. Tidigare har sådana intrång krävt att måltavlan klickar på en skadlig länk, säger Dana Ingleton som står bakom Amnestys rapport. Men i och med fallet med den marokkanska journalisten står det klart att det inte längre behövs. Att sådana intrång kan gå helt under radarn, säger hon. It's called zero click, meaning the target doesn't have to do anything. The spyware is basically in their network. Det är det israeliska cybersäkerhetsföretaget NSO Group som pekas ut i Amnestys rapport. Företaget som utvecklar mjukvaror för stater i syfte att bekämpa brottslighet och terrorism har länge kritiserats för att också ge auktoritära regimer som Marocko och Saudiarabien en möjlighet att spionera på journalister och människorättsförsvarare. NSO Group har svarat att de ska utreda anklagelserna. Det är tydligt att auktoritära stater har allt mer sofistikerade metoder till sin hjälp för att hota och kartlägga människorättsförsvarare, säger Dana Ingleton. Och det, menar hon, är en extremt farlig eskalering. Well, let's not joke. These new techniques that NSO used in this situation are hugely dangerous for journalists and human rights defenders around the world. Dana Ingleton, Amnesty International, och reporter här Fanny Hedenmo. Till Spanien nu, var vi återvänder då till coronaläget. För det nationella nödläget som infördes i Spanien i mars har upphört och landet går nu in i den nya normalitet regeringen har kallat. Medborgare från andra europeiska länder är välkomna igen, men allt är verkligen inte som vanligt. Porque el país no puede estar paralizado, entonces hay que salir y hay que hacer vida normal. Vi måste leva normalt och landet kan inte vara förlamat, säger 21-åriga Sara. Hon bor bara en halvtimme från huvudstaden Madrid. Ändå är det första gången hon besöker staden sedan mars när landet sattes i en sorts karantän. Hon säger att hon är chockad över hur tomt det är och att det är sorgligt att se. Öppningen av Spanien har skett gradvis i olika faser med olika hårda restriktioner. Igår lämnade man det nationella nödläget. Människor kan nu resa mellan olika regioner och turister från europeiska länder är välkomna till Spanien igen utan att behöva sitta i karantän. Turismen står för runt 12% av landets ekonomi och öppnandet av Spanien har setts som nödvändigt. De flesta ute på stan idag bär ansiktsmask. Om man inte kan hålla 1,5 meters avstånd så ska man ha mask, annars kan det bli böter. Premiärminister Pedro Sánchez sa i helgen att det inte är tid att sänka garden. Viruset kan få spridning igen. På flygplatser ska temperaturer mätas för att upptäcka fall och kan själva bestämma om de vill behålla lektioner, till exempel undvika. Generellt bra och håller sig på avstånd ute på stan. Hon är läkaren, men det fridas roligt, säger hon. Det är ett virus som terade många. Un virus real y que ha matado personas y que ha infectado muchas personas y mor. Caroline Cannon, Madrid. Det börjar bli ordentligt i Sverige också och värmebrunation med det innebär en extra stor risk för äldre och personer med sjukdomar. Och nu den är kommuner förberett sig. Det säger Greger Bengtsson som är äldreboenden vid Sverige och regioner SKR. Merparten har tagit planer för hur när det gäller här att hålla sig så möjligt, öppna fönster, dricka mycket och sådana saker. Den frågan som är speciellt kopplad till coronaviruset, att så långt möjligt försöka ha fysisk distans. Det kan bli problem på de redan utsatta äldreboendena i sommar när temperaturen stiger. Äldre och sjuka kan drabbas hårt av både värme och coronaviruset. Och dessutom kan det vara skillnader och den som vetan vill nu bland denna utrör avvarande kan hållas. Enligt Greg och SKR har de redan att kan locka i viruset. Påfrestning. Jag har försökt ställa för att kollera för det. Problem är hur alla vanliga fläktar riskerar heten. På Idhemmet i Malmö, där Eva tar man en anlösning. Har vi ju... narkotika, personrån och så kan insats sakningsintresset anses vara större än integritetsintresset enligt polisen. Vädret imorgon i Götaland varvas mål med en del solar och det blir mellan 21 och 27 grader. Svealand får övervägande soligt imorgon och 22 till 28 grader. Södern får mest soligt men under eftermiddagen en del stackmoln 23 till 29 grader, i fjällen lite lägre. Norra Norrland får soligt, men på eftermiddagen växlande molnighet och lokalt gul. 23-29 grader, 15-20. Står att säga att Thomas Axner har producerat den här sändningen. Det där var alltså Kvart i fem, Ekot och... program. Alltså prick 17.00. Ja, du lyssnar på P4 Gävleborg. Jag säger som jag brukar göra. Välkommen. Man kan aldrig säga välkommen för många gånger. Och tidigare, för dig som har lyssnat och du har sisat på radion, så har jag nämnt, finns ju massa saker man kan göra som är både coronavänliga. Klockan är alltså inte 5 på morgon. Hon är 17.00 på eftermiddagen. Och sist idag, om kvinnorna som lever gömda i Sverige på grund av hot och våld. Nu kräver för sig och för sina barn. Studio 1 med Björn Thunbäck och Li Hellström. Välkomna att lyssna. Arrogant. Hon äventyrar Sveriges anseende. Så har det låtit efter en intervju utrikesminister Ann Linde gett den tyska tv-kanalen Deutsche Welle om den svenska coronastrategin. Idag anmäldes också utrikesministern till riksdagens konstitutionsutskott av Sverigedemokraterna. Under en knapp halvtimme pressades Ann Linde hårt i den här intervjun om Sveriges regering har missbedömt sin strategi och om våra höga dödstal och att så många äldre har avlidit. Vi ska lyssna lite på hur det lät i programmet Konfliktzonen i torsdags. Was there no... Vad man tycker om det. Jag har ju sagt att du ska på ett skundskanal. detta och det kräver att ni är... Jag är inte på att jag skulle önska det. Sunday. The Robert Koch Institute for Public Health, which has been publishing the country's COVID-19 stats, said the new number is based on a four-day average. These figures come on the back of the UK outlining plans to open more of the country up and out of lockdown despite fears that cases could rise again. With more on... Good stuff comes out of it. It's just, it's like anonymous, so you don't know who's what, who's good, who's bad. I just know I'm real. I know you're real. And I know that the Southern District of New York and Berman being fired and refusing to step down and then finally stepping down because it's the law is emblematic of everything we're facing. And I knew before he refused to step down, the president had even fired him. Imagine that. That's the circles InfoWars is in. That the attorney general met with him on Friday, Southern District. He was persecuting all these Trump supporters with illegal secret investigations with star chambers, hundreds of grand jury investigations into Trump supporters trying to harass them. And then to say, oh, he doesn't know it, but he is fired under law. He has to step down. The president just fired him. And then hours later, it's on the news. That's the wheelhouse that we are all in. Right now, this is just such a crazy, insane time to be alive. Now, the social engineers know they can't control information anymore. So their biggest hope is that so much comes out that everybody just kind of forgets what happened last. Their whole system is based on the general public having a lack of memory. But let's talk about what came out just this week. And that was just like a bump in the road, and we're supposedly just going to move forward from it and never talk about it again. That the German government placed thousands of children with pedophiles and paid the pedophiles to rape them. That's now just a minor footnote on the show. We probably spent 15 minutes of airtime last week on it. because there's so much to cover. And it's in national German television and Bild and Der Spiegel, their top publications. Berlin authorities placed children with pedophiles for 30 years. DW.com. That's the national TV station that's bigger than ABC News in Germany. If you're a radio listener, look it up. You're a TV viewer, you're looking at it right now. Now, I could spend the next 2 hours of the broadcast that's left on that alone. And how Alfred Kinsey and all of them said the new family will be the state breeding children to give them to adults who will have sex with them, and that it's a love that is beyond love. You're like, that sounds like psychotic insanity. Yeah, saying men and women don't exist, there's not two genders, and drag queen pedophile story time. This is the corrupt elites bringing us who they are. And don't worry, you're going to boost your social credit score when you give your five-year-old over so the local leftists can have sex with them and ruin their life. This is child sacrifice, folks. Yeah, it goes on to say it wasn't just harmless, but it was empowering for the children the German government believed to be taken from their biological parents, particularly Christians. They took children, I was reading the files this weekend, from what they call Christian cults. Just hardcore, you know, Christians that say the government's evil and corrupt and we need to get with God. And they took them and they gave them to people to pay them to have sex with them and create the love, the NAMBLA, the North American Man-Boy Love Association. So that's what all this, and now it's official, and the files are public. And they went, for thinking that my love could hold you, I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. I fall. Sky News Centre at 4. The Home Secretary says there are threats all around us following the Reading terror attack. Over recent decades, we have all too often seen the results of poisonous extremist ideology. The terrorist threat that we face is complex, diverse and rapidly changing. It is clear that the threat posed by lone actors is growing. Priti Patel has been updating MPs in Parliament following Saturday's attack in which three people were killed. The man suspected of being behind it is understood to be a 25-year-old Libyan refugee who was briefly on the radar of MI5 last year. Meanwhile, silences have been held today for the victims, who included a teacher and an American man. Boris Johnson's meeting senior ministers and advisers ahead of an expected announcement tomorrow about relaxing the 2-metre rule in England. The guideline for social distancing could be cut to 1 metre, allowing pubs and restaurants to reopen and more children to return to school. Public health expert Professor Martin Keyes not convinced it can be justified yet. We do know that any reduction of the distance will increase the risk. It's possible that that can be mitigated if the infection rate is very low, which it isn't, and if we have a fully functioning find, test, trace, isolate and support system, which we don't yet have. Another 15 people in the UK have died after getting coronavirus, the lowest daily rise since mid-March. It brings the total recorded to 42,647. Meanwhile, the World Health Organization has reported a record increase in COVID-19 cases. It's time for some truth. Time to settle once and for all that nagging doubt about whether you've been missold. If you've lost money on a stocks and shares ISA or investment... Live from NPR News, I'm Corva Coleman. On Sunday, the World Health Organization reported its biggest one-day increase in the number of coronavirus infections. Lisa Schlein reports from Geneva, more than half of the new cases on Sunday came in North and South America. Globally, the coronavirus pandemic has infected more than 8,900,000 people, including more than 468,000 deaths. More than two-thirds of these deaths have occurred in the Americas. WHO says Brazil reported nearly 55,000 new cases Sunday, the largest number in a single day, with the United States following at nearly 37,000. WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus warns this deadly virus is still spreading fast and most people are still susceptible. He says countries should remain vigilant and not rush to open their societies and economies prematurely, as this could cause another surge of infections. For NPR News, I'm Lisa Schlein in Geneva. Some U.S. cities are relaxing restrictions today. As NPR's Joel Rose reports, New York City and Washington, D.C. are moving to the next phase of reopening. In New York City, as many as 300,000 workers could go back to their offices. And outdoor dining will be allowed at restaurants. Still, New York Governor Andrew Cuomo is warning that the pandemic isn't over, and public health experts note an alarming rise in cases in other areas that reopened more quickly. NPR's Joel Rose reporting. Mourners will attend the viewing today of the body of Rayshard Brooks. He was the black man shot and killed by an Atlanta police officer earlier this month. From member station WABE, Alex Helmick reports. The viewing of Brooks's body is set to begin this afternoon at the historic Ebenezer Baptist Church, where Dr. Martin Luther King Jr. was once a pastor. The 27-year-old Brooks was shot twice in the back by a now-fired Atlanta police officer after a scuffle. That officer is now facing felony murder and 10 other charges. The other officer on the scene is facing 3 charges, including aggravated assault. After the charges were announced, other officers in the department called in sick at an unusually high rate in an apparent protest. Brooks leaves behind 4 children. The funeral Tuesday is by invitation only, but it will also be streamed online. For NPR News, I'm Alex Helmick in Atlanta. Democrats on the House Judiciary Committee say they'll investigate the weekend firing of the U.S. Attorney for the Southern District of New York, Jeffrey Berman. Attorney General William Barr announced Friday that Berman was resigning, but Berman contradicted that, saying no, he wasn't. On Saturday, after Barr said President Trump was firing him, Berman then stepped down. On Wall Street, the Dow Jones Industrial Average is down more than 62 points at 25,809. The Nasdaq is up 14 points at 9,960. The S&P 500 is down 4. This is NPR. The Nashville, Tennessee newspaper is investigating how a full-page ad was published that defamed Muslims. A fringe group falsely claimed that, quote, Islam was about to target Nashville. NPR's David Folkenflik reports. The ad could not have been more incendiary. It falsely warned of a nuclear attack against Nashville by, quote, Islam. The ad was taken out by an end-of-days fringe group based in Arkansas that claims ties to Seventh-day Adventism. The Tennessean's vice president for news, Michael Anastasi, called the ad hate speech and said it would be pulled from all future editions of the newspaper. Anastasi said, quote, the ad is horrific and is utterly indefensible in all circumstances. The Tennessean is owned by Gannett, the owner of USA Today and one of the largest newspaper companies in the country. David Folkenflik, NPR News. The U.S. and Russia have opened a fresh round of arms control talks today in Vienna. They're reviewing the new START agreement. It limits the number of nuclear weapons each side can possess. The Trump administration insists that China join the START agreement, even though China's nuclear arsenal is not as large as either the U.S.'s or Russia's. China has rejected the invitation. South Korean officials are disputing claims in the memoir of John Bolton, President Trump's former national security advisor. Bolton suggests the president of South Korea created unrealistic expectations ahead of the second summit between Trump and the leader of North Korea. I am. Now you're just right here. Oh, nothing else matters. It's time to change, pain into play. Do Pia Lilja from Nubian. You are listening to the most melodic play. Took you day by day. thinks it's a hurt. Simpson can't get through. How long will you stay away when your heart grows colder? You don't even know it's a lie. Hi, this is Serpentine, and you're listening to B-Rock Radio. Sweeter than this is Simon from Atlantic. Big Greek fans. Take care and keep on rocking. I'm